นี่มาขึ้นวรรคใหม่เลยเนี่ยนะมาขึ้นวรรคใหม่จุลยมกะวรรควรรคที่ผ่านมาเนี่ยนะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรมหายมกะวรรคคือคำว่ายมกะเนี่ยแปลว่าวรรคที่กล่าวพระสูตรเนี่ยนะคู่กันไปเนี่ยนะเคียงคู่กันไปอย่างสูตรที่แล้วเนี่ยเป็นมหายมกะวรรคเป็นวรรคที่กล่าวเป็นคู่วรรคใหญ่นี่ก็เป็นสูตรที่กล่าวเป็นคู่วรรคเล็กเรียกว่าจุลยมกะวรรคเนี่ยนะก็แต่ละวรรคโดยมากก็มี10สูตรในมัชฌิมนิกายทั้งหมดเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ15วรรควรรคละประมาณ10สูตรแต่จริงๆแล้วทั้งหมดมี152สูตรเนี่ยนะนี่เราก็เรียนมาแล้วประมาณ40สูตรเนี่ยนะก็คือ4วรรคก็40สูตรสูตรละ10วรรคเนี่ยนะนี่มาขึ้นวรรคที่5ก็เท่ากับสูตรที่41เป็นต้นไปนะข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะในสาลยกะสูตรเนี่ยนะข้อ483หน้า245สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่หรือภิกษุสงฆ์จำนวนมากอันนี้คำว่าพระองค์เสด็จจาริกนี่ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับเนี่ยนะเสด็จจาริกไปในไปเพื่อสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเสด็จจาริกไปเพื่อให้อะไรให้คนตาบอดเนี่ยนะมีโอกาสได้ฟังธรรมให้คนหูหนวกมีโอกาสได้เห็นพระพักบ้างให้คนที่มีนิ้วมีมือเนี่ยนะที่พิการไม่สามารถจะไปไหนได้กราบได้ไหว้ได้บ้างอันนั้นเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายได้เอาดอกไม้สักการะของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อพระองค์เสด็จไปอย่างนี้แล้วเขาจะได้มีโอกาสให้ทานมีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสถึงสรณคมมีโอกาสที่จะสมาทานศีล5นะมีโอกาสที่จะเจริญสมถวิปัสสนาเขาเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะได้ทำโสดาปัตติผลให้แจ้งทำสกทาคามีผลให้แจ้งอนาคามีผลให้แจ้งอรหัตตผลให้แจ้งนะบางคนก็จะได้มีบุญวาสนาที่จะได้บรรพชาอุปสมบทตรัสรู้มรรคผลในชาตินั้นหรือบางคนก็เมื่อพระองค์จาริกไปแล้วก็จะได้เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตต่อๆไปเนี่ยนะเพราะการเสด็จจาริกของพระองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงเป็นการจาริกไปด้วยหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไปเพื่อสงเคราะห์โลกไปเพื่อช่วยให้โลกเนี่ยนะได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขาเหล่านั้นจะได้ฟังธรรมที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการที่พระองค์เนี่ยนะเสด็จจาริกไปที่ใดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศนั้นๆเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยนะเมื่อจาริกไปในแคว้นโกศลแคว้นโกศลก็แคว้นโกศลนี่มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองสาวัตถีเนี่ยนะอยู่ในโกศลชนบทแคว้นก็คือชนบทเนี่ยนะแคว้นโกศลปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่รัฐอุตรประเทศเนี่ยนะประเทศอินเดียเนี่ยเรียกว่ารัฐอุตรประเทศหรือรัฐยูพีเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งพราหมณ์ที่แคว้นโกศลชื่อว่าสาละหมู่บ้านสาละเนี่ยนะพวกพราหมณ์คฤหบดีชาวสาละได้ฟังข่าวว่านี่แน่เล่ามาว่าข่าวมาว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญโอรสของเจ้าสักยะบวชจากสักยะตระกูลกำลังท่องเที่ยวหรือเที่ยวจาริกอยู่ในแคว้นโกศลมาถึงหมู่บ้านสาละพร้อมกับหมู่ภิกษุจำนวนมากเนี่ยนะก็สมัยนั้นก็มีกิตติศัพท์ชื่อเสียงเลยแล้วนะว่าพระองค์จาริกไปที่ไหนเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สมัยก่อนสมัยที่เรียกว่าคนเนี่ย อาศัยอยู่ตามท้องนาท้องไร่ท้องทุ่งเนี่ยนะเขามองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะรู้ว่าช่วงนี้ดวงอาทิตย์ตอนเช้านี้ดวงอาทิตย์ตอนสายนี้ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเมื่อก่อนนี้เขาดูดวงอาทิตย์เขาไม่ได้ดูนาฬิกาเนี่ยนะอันเขาก็จะดูดวงอาทิตย์ว่าเออนี้ดวงอาทิตย์ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายคล้อยช่วงเย็นเขามองเห็นดวงอาทิตย์ลอยเด่นได้ฉันใดเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าจาริกไปนะที่ใดก็ฉันนั้นเขาจะรู้ว่าช่วงนี้พระพุทธเจ้าจาริกไปที่ใดเนี่ยนะ ขาจะรู้อย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่โดดเด่นลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพราะผู้ใดก็จะมีข่าวคราวคอยติดตามเนี่ยนะเขาก็จะได้กราบไหว้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีพระพุทธรูปเขาไม่ได้กราบไหว้พระพุทธรูปแบบธรรมดาแบบทั่วไปไปกราบที่โบสถ์ที่วิหารเป็นต้นเขาก็จะน้อมรำลึกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ณด้านเหนือด้านใต้ด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกของเขาอย่างไรบางพวกก็นอนหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าไปทางนั้นเลยเนี่ยนะนอนหันพวกนั้นก่อนที่จะนอนเขาก็กราบไปในทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่จะนั่งก็จะยกมือประนมมือเป็นต้นเนี่ยน้อมอัญชลีนอบน้อมไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเขามีใจที่โอนไปหาพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณเขามีใจน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวคราวการเสด็จจาริกไปณที่ใดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่รู้กันของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเว้นไว้แต่พระองค์แบบหลีกจาริกไปเงียบๆเป็นครั้งคราวอันนั้นก็มีแต่ว่าโดยมากถ้าเมื่อจาริกไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหมู่ใหญ่เนี่ยนะกิตติศัพท์อันชื่อเสียงทั้งหลายพร้อมกับบริวารทั้งหลายก็จะมีเป็นข่าวเป็นคราวให้ประชาชนเรียกว่ารู้กันเป็นเหมือนกับระลอกคลื่นปากต่อปากปากต่อปากเขาคนก็จะได้รู้ข่าวคราวกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้ข่าวได้ข่าวว่ากิตติศัพท์อันดีงามเนี่ยนะก็กิตติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยก่อนนี่เขาเรียกตามโคก็คือพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นเนี่ยได้เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าก็อย่างที่เราสวดเจริญพุทธานุสติในตอนเย็นเนี่ยนะหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซเนี่ยนะก็อย่างที่เราสวดว่าเชิญเถิดเราทั้งหลายทำความตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิดเนี่ยนะก็กตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอปุคคโตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยมันก็บอกว่าก็กิตติศัพท์อันงามคือชื่อเสียงอันดีงามเนี่ยนะคือไม่ใช่ชื่อเสียเนี่ยนะไม่ใช่คนเลวเนี่ยนะมีชื่อเสียที่เลวร้ายแผ่ไปว่าคนนี้นักปานาติบาตไอ้พวกชื่อเสียทั้งหลายเนี่ยนะก็ออกไปว่านี่นักเพชฌฆาตโจรนะเพชฌฆาตไปแล้วมือเปื้อนเลือดไปแล้วนักฆ่าไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าจอมโจรไหลไปทางโน้นแล้วเนี่ยระวังให้ดีเน้อเนี่ยนะอันนี้นักกาเมสุมิจฉาจารล่อลวงเอาหญิงไปขายเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะอันนี้นักมายานักล่อลวงนักโอ้อวดหรือขี้เหล้าเมายาผ่านมาทางนี้แล้วคือซึ่งคนเลวทั้งหลายเนี่ยไปที่ไหนก็อย่างว่าคนต้องคอยสำรวมคอยระวังชื่อเสียงชั่วๆชื่อเสียงเลวๆหรือกองทัพที่จะมาล่าอาณานิคมมาเข็นมาฆ่ามาเพื่อทำลายเป็นต้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะของพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์เนี่ยมีเกียรติศัพท์อันดีงามชื่อเสียงที่ดีงามเนี่ยนะชื่อเสียงอันดีงามโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือเน้นพระพุทธคุณทั้งหลายคือเน้นพระถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่สร้างบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10เนี่ยนะมหาบริจาค5อธิฐานธรรม4สร้างบารมีมา4อสงไขยแสนกับจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรแก่เครื่องสักการะบูชาไม่มีความลับในการกระทำบาปพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยลำพังพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรอบรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญอะไรเป็นวัตตะอะไรเป็นวิวัตตะอะไรเป็นสังคตะอะไรเป็นอสังคตะเป็นต้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพระองค์มีวิชา3มีวิชา8สมบูรณ์ด้วยจรณะทั้ง15ประการเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานเสด็จดำเนินไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่หวนย้อนกลับมาในอกุศลธรรมทั้งหลายที่พระองค์ผ่านไปแล้วละแล้วละเลยไม่มีหวนย้อนกลับมาหากิเลสอีกต่อไปแล้วก็ไปด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิไม่เอียงไปทางสัสสะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิพระองค์ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ได้เป็นกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิละมัฏฐานุโยคมันการเสด็จไปของพระองค์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปแบบคนรู้แจ้งโลกไปแบบโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้สัตวโลกรู้โอกาสโลกสังขารโลกสังขารโลกทั้งปวงพระองค์ก็รอบรู้ครบถ้วนโดยบริบูรณ์สัตวโลกโดยจริตอธิมุตอธิอนุสัยอัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้รู้ทั้งโอกาสโลกเนี่ยนะตลอดจักรวาลอันหาที่สุดมิได้และพระองค์ก็เป็นผู้ที่สามารถพอฝึกคนที่สมควรจะฝึกได้ปุริสธรรมสารถีเนี่ยนะเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่คู่ควรต่อการฝึกเนี่ยนะก็เรียกว่าสอนให้มีศรัทธาแก่คนที่คู่ควรที่จะมีศรัทธาสอนให้มีศีลสำหรับคนที่คู่ควรที่จะมีศีลสอนให้คนมีธรรมคู่สำหรับคนที่คู่ควรที่จะมีธรรมสอนคนที่ควรจะได้โสดาปัตติมรรคให้ได้โสดาปัตติมรรคสอนคนที่คู่ควรแก่สกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคให้ได้มรรคผลทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้คุณธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไปเที่ยวสอนมั่วไปหมดไม่ใช่ก็เรียกว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้รับอริยทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะพันพระองค์จึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดีกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นที่สักการะเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาสักการะเนี่ยนะยกย่องเพราะพระองค์เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปกติเนี่ยนะใครที่จะนับถือใครผู้คนที่ถูกนับถือเนี่ยจะต้องเหนือกว่าผู้นับถือพระองค์เหนือกว่าชนเหล่าอื่นทั้งหมดด้วยศีลเพราะในจำนวนผู้มีศีลทั้งหลายก็จะนับถือพระองค์ว่าพระองค์มีศีลเหนือกว่าในบรรดาผู้นับถือการนับถือเพราะสมาธิพระองค์เป็นผู้มีสมาธิเหนือกว่าก็นับถือพระองค์ผู้เหนือกว่าด้านสมาธิพระองค์เป็นผู้มีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีสติปัฏฐานเป็นต้นเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จึงเป็นที่สักการะเคารพนับถือของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้เหนือกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า2เท้า4เท้ามีเท้ามากสัตว์ที่มีรูปหรือสัตว์ที่ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาทั้งเทวดาและมนุษย์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั้งมวลก็ล้วนแต่ว่าพระองค์เหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ตั้งที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสอนให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็สอนบอกพาเขาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพาเขาข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารพาเขาข้ามด้วยโสดาปัตติมรรคพาเขาข้ามด้วยอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคทั้งหลายพระองค์พาเขาข้ามออกจากทุกขสมุทัยทั้งหลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอันพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้กำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิบาปอกุศลธรรมทุกชนิดพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในจตุสัจธรรมแล้วก็บอกกล่าวแนะนำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นตรัสรู้ด้วยเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ตื่นแล้วก็เที่ยวปลุกให้ผู้อื่นตื่นด้วยพระองค์เห็นอริยสัจแล้วก็เที่ยวบอกให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจพระองค์จึงเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะจำแนกแจกแจงกุศลอกุศลจำแนกแจกแจงบุญจำแนกแจกแจงบาปอนาเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เป็นต้นก็แต่ว่าสรุปว่าการจำแนกของพระองค์ก็เพื่อให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุดแล้วก็พระโคดมคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาทำให้แจ้งพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้อะไรเลยโลกนี้ทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยพระองค์ทำให้แจ้งเบ็ดเสร็จหมดแล้วคือไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งไม่แทงตลอดไม่พินิจพิจารณาไม่ใคร่ครวญไม่มีเลยในโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่สัตว์ทั้งหลายรู้เห็นคิดนึกใคร่ครวญด้วยใจสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นพระองค์รู้เห็นหมดแล้วพระองค์จึงสามารถชี้แจงบอกแสดงแก่คนเหล่าอื่นได้ขณะเดียวกันเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นด้วย ศีลเนี่ยนะด้วยสมถะทั้งหลายแสดงธรรมที่งามในท่ามกลางด้วยอริด้วยอริยมรรคด้วยอริยด้วยวิปัสสนาด้วยอริยมรรคทั้งหลายแสดงธรรมงามในที่สุดโดยอริยผลและพระนิพพานทั้งหลายเพราะคำสอนของพระองค์เนี่ยนะเป็นคำสอนที่งดงามพยัญชนะแรกที่แสดงก็งามแล้วเนี่ยนะเพราะเป็นคำสอนที่พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะเป็นคำสอนที่นำออกจากความทุกข์เป็นคำสอนที่สอนให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่สงบทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นหมู่พระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นการดีมันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นชาวบ้านทั้งหลายถ้าได้ประสบพบเห็นได้ไปพบเจอพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างนี้ชื่อว่าดีแท้เป็นบุญแท้เนี่ยนะเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราทั้งหลายแท้เพราะฉะนั้นในอรรถกถาหน้า258เนี่ยนะที่บอกว่าก็การเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเช่นนั้นเนี่ยเป็นการดีแท้ดียังไงเห็นและดียังไงเห็นเพราะว่าเป็นการเห็นที่นำประโยชน์มาให้เราการเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่การเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์การเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราทั้งหลายก็จะได้รับแต่ความสุขเพราะฉะนั้นการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นน่ะเป็นการดีแท้เนี่ยนะถ้าได้เห็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยช่างดีแท้เพราะผู้ที่ได้ศรัทธาผู้ที่ได้ศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกพระองค์เป็นพระอรหันต์ก็เพราะบรรลุคุณพิเศษตามความเป็นจริงของพระอรหันต์เหล่านั้นพระอรหันต์โดยเฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านได้บรรลุคุณพิเศษตามความเป็นจริงคือคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่าใดเนี่ยนะเช่นว่าอกุปปาเจโตวิมุตติเนี่ยนะท่านได้เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบพระอรหันต์คือผู้ที่ด้วยมีวิชาและมีวิมุตติพระอรหันต์คือผู้ได้วิชา3ผู้ได้อริยผล4ผู้ได้ปฏิสัมภิทา4ผู้ได้อเสขธรรม5ผู้ได้อภิญญา6เนี่ยนะผู้ได้กำลังของพระขีณาสพ7เนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้วิโมกข์8อภิภายตนะ8ได้อนุปปภวิหารสมาบัติ9เนี่ยนะได้อกองแห่งอเสขธรรม10เนี่ยนะฉะนั้นคุณธรรมทั้งปวงที่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์พระองค์เนี่ยมีครบถ้วนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะได้เห็นอภารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากเป็นแสนโกรธกลับไม่ใช่น้อยเพราะบางทีเนี่ยบางแสนโกรธกลับเนี่ยนะบางทีหลายๆแสนโกรธกลับก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพราะยากเนี่ยนะยากยังไงยากที่จะมีผู้สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรไปหาพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเนี่ยโลกไม่มีพระพุทธศาสนา1อสงไขยเนี่ยนะเพราะจากพระพุทธเจ้าทีโกณฑัญญะมหาพระพุทธเจ้ามังคละเนี่ยนะโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีก1อสงไขยเพราะฉะนั้นบางอสงไขยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นจึงยากที่จะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เราจะได้ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำประโยชน์และความสุขมาให้เราขณะเดียวกันการได้เห็นพระองค์เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเห็นที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยแยงเป็นต้นไม่ใช่ร่างกายของพระองค์เป็นที่รื่นรมเพราะร่างกายของพระองค์เนี่ยเกลื่อนกล่นเพียบพร้อมไปด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการแล้วก็มีพระรัศมีสร้างอักต่างรัศมีที่สร้างออกมาจากกายผมของพระองค์ก็มีรัศมีสร้างออกมาขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ละอย่างของพระองค์เป็นที่ตั้งสร้างแห่งรัศมีเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเช้าเนี่ยนะดวงอาทิตย์สีทองส่องยามเช้าที่มีรัศมีพุ่งออกมาเป็นช่อช่อช่อฉันใดร่างกายของพระองค์ก็เป็นที่พุ่งออกแห่งพระรัศมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีนิลเป็นต้นเนี่ยแผ่ซ่านออกจากพระวรกายนั้นการที่ได้เห็นร่างกายของพระองค์ที่งดงามด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการเนี่ยนะงดงามตั้งแต่ปลายเล็บจนถึงเส้นผมหรือว่าพิจารณาข้างหน้าข้างหลังก็งดงาม แล้วก็ร่างกายของพระองค์ก็ประดับด้วยแก้วคืออนุพยัญชนะรายละเอียดปลีกย่อยที่อยู่ตามร่างกายทั้ง80ประการเรียกว่าอสีตินุพยัญชนานุภาเวนะเนี่ยนะเรียกว่าอนุพยัญชนะเล็กน้อยรายละเอียดทั่วไปในร่างกายของพระองค์เวทล้อมด้วยพระรัศมีวา1ซ่านออกจากมหาภรกายเนี่ยโดยปกติรัศมี1วาที่อยู่รอบกายของพระองค์เนี่ยนะไม่ถูกแสงจันทร์แสงเดือนแสงดาวแสงอาทิตย์แสงเหล่าใดที่จะมากลบเกลื่อนปกติเนี่ยไม่มีแสงใดที่จะสู้แสงอาทิตย์ได้ในตอนกลางวันแสงอาทิตย์เนี่ยโดยมากจะกลบเกลื่อนแสงอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นการแสดงแสงสีเสียงให้งดงามท่ามกลางดวงอาทิตย์ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งนี่สำเร็จไหมบอกยากฉันใดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่กลบเกลื่อนรัศมีของพระองค์ไปได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าพระองค์เนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนดวงอาทิตย์อับแสงหมดเหมือนกันน่ะแปลว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอับแสงเพราะไม่สามารถที่จะส่องแสงครอบงำรัศมีของพระองค์เพราะการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำให้จิตใจเนี่ยสงบเยือกเย็นทำให้ไม่เร่าร้อนคิดง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปเห็นคนโกรธเนี่ยเราจะโกรธตอบได้ไหมเอาเห็นคนเขาหงุดหงิดเราก็อยากจะหงุดหงิดด้วยเห็นคนเขาฟุ้งซ่านเราก็อยากจะฟุ้งซ่านด้วยเอาไม่เชื่อเห็นคนเขาด่าเราอยากเอาคืนเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อกันเนี่ยถ้าไปเห็นคนที่สงบล่ะเราก็น้อมไปเพื่อสงบด้วยไปเห็นคนที่เขาสบายใจเราก็อยากสบายใจตามด้วยถึงเรามีเรื่องไม่สบายใจไปเห็นคนที่เขาสบายใจเราก็สบายใจแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเห็นที่ไม่เร่าร้อนนะเป็นการเห็นที่ยังศรัทธาให้เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่เป็นทัศนานุตริยะการเห็นอย่างอื่นเนี่ยนะไม่ได้ประเสริฐไม่ได้มีคุณค่ามากมายเหมือนกับการเห็นพระพุทธเจ้าหรอกเพราะการเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะขณะเดียวกันการเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นทัศนานุตริยะเนี่ยนะเป็นการเห็นที่ไม่มีการเห็นเหล่าใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าเพราะการเห็นที่เป็นไปเพื่อดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นการเห็นเพื่อบรรลุอริยมรรคเป็นการเห็นที่ในที่สุดก็ทำให้แจ้งพระนิพพานมัณชนเหล่าใดที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามองเห็นด้วยสายตาที่เมตตาเนี่ยนะประกอบไปด้วยเมตตามองเห็นพระองค์อย่างนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้ที่พบผู้ที่เห็นแล้วหรือแม้ได้ฟังเสียงของพระองค์ที่แสดงธรรมเป็นธรรมที่ไพเราะเนี่ยนะเป็นธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเนี่ยนะเป็นการได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ประกาศอมตะธรรมเป็นการได้ฟังธรรมที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตตะขยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทละพระธรรมเหล่านั้นที่พระองค์สอนเนี่ยนะมีรสเดียวคือวิมุตติรสเป็นคำสอนที่สอนให้ผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามนี่สามารถที่จะทำใหผลทุกคำสอนของพระองค์ฟังก็ไพเราะนึกตามก็ได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสดีขนาดนี้เหมือนกับจะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าจะหาที่ไหนอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้จึงเป็นการเห็นที่ดีแท้เพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นก็น้อมอัธยาศัยที่เป็นศรัทธาให้เกิดขึ้นว่าการลืมตาที่เรียกว่าการที่เราลืมตาเนี่ยนะลืมตามองเห็นเนี่ยได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จนะการที่แม้กระทั่งลืมตาดูนี่ก็ได้รับประโยชน์มหาศาลเปรียบเทียบหาค่าไม่ได้แล้วเพราะได้เห็นภาพพระพุทธรัตนะเนี่ยนะได้มองเห็นพระพุทธสรีระที่สั่งสมด้วยบุญกุศลคุณงามความดีมาตลอด4อสงไขยแสนกับเป็นร่างกายที่บุญทั้งหลายมาจัดสรรและตกแต่งเนี่ยนะให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาขณะเดียวกันเมื่อพระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะเสียงของพระองค์ที่แสดงธรรมก็เป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเป็นเสียงที่สุขุมลุ่มลึกเป็นเสียงที่นิ่มนวลเป็นเสียงที่ไม่แตกพร่าเนี่ยนะเป็นเสียงที่กลมกล่อมเป็นเสียงที่เป็นสำเนียงที่สนอและก็ต่อเนื่องเหมือนกับเสียงนกกระเวกเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นได้ฟัง1บทนี่ก็พิเศษแล้วไม่ต้องว่าฟังเป็นชั่วโมงฟังเป็นวันเป็นคืนได้ฟังแค่คำเดียวเนี่ยนะด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าได้ยินเสียงธรรมของพระองค์แม้แต่กบตัวน้อยเนี่ยนะกบตัวน้อยได้ยินเสียงของพระองค์ตายแล้วก็ยังไปเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่ามันดูกะเทพบุตรกบตอนหลังกบตัวนั้นลงมาฟังธรรมก็ยังได้ บรรลุมรรคผลนิพพานหรือแม่ไก่ที่ฟังเสียงภิกษุทั้งหลายสาธยายธรรมอยู่ข้างๆศาลาเนี่ยนะแม่ไก่เหล่านั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะหมูทั้งหลายที่รักหากินอยู่ใต้ถุนวัดเหมือนกันเถอะได้ยินเสียงสาธยายพระธรรมทั้งหลายก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขยังเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลค้างคาวทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำได้ยินเสียงพระธรรมคำสอนเนี่ยนะด้วยจิตที่ศรัทธาก็ยังเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลแค่ฟังเสียงสวดเสียงทาสาธยายก็ยังมีคุณมากถ้าได้ไปฟังธรรมจากพระองค์เลยเนี่ยจะมีคุณขนาดไหนเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขนาดไหนแล้วก็เสียงเหล่านั้นไม่ได้เสียงที่เกิดแบบเสียงดนตรีเสียงปีเสียงกลองเสียงสังเสียงแตรเสียงระนาดปีโพนอะไรเป็นต้นไม่ใช่เสียงเหล่านั้นเลยแต่เป็นเสียงที่มีพระมหากรุณามหากรุณาเป็นสมุฏฐานมีสัพพัญญุตญาณเป็นสมุฏฐานเป็นเสียงที่สำรวจตรวจตราเป็นเสียงของผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยนะเป็นเสียงผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเรียกว่าได้ฟังเสียงของพระอรหันต์ได้และพระอรหันต์พระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกนะผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะการได้พบปะพบเห็นได้การฟังธรรมเนี่ยยังประโยชน์ยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายหาที่สุดหาประมาณมิได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการชักชวนกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเนี่ยนะทีนี้เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็อย่างว่าอันนะบางพวกพอไปถึงที่ประทับก็ถวายอภิวาทกราบว่าให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่เราได้มีเข่าก็มาคุกเข่าให้พระพุทธเจ้ามี10นิ้วอันรุ่งเรืองก็มานอบน้อมพระพุทธเจ้ามีศีรษะก็มาก้มลงกราบน้อมอภิวาทต่อพระพุทธเจ้าก็ถือว่าผู้นี้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าบางพวกก็มาบันเทิงพูดคุยสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็ประนมอัญชลียกมือหัน10นิ้วไปหางพระพุทธเจ้าบางพวกก็ไปถึงก็ประกาศบอกชื่อบอกนามสกุลบอกชื่อบอกโคแล้วก็นั่งลงบางพวกไม่ว่าอะไรแล้วก็ไปถึงก็นั่งลงนิ่งนะเสร็จแล้วก็ได้ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าส่วนปัญหาจะเป็นอย่างไรก็คงไว้เป็นตอนบ่ายแล้วกันเจริญพรข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสาลยกะสูตรเนี่ยนะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลหรือว่าโกศลชนบทเนี่ยนะก็เสด็จไปดำเนินไปถึงหมู่บ้านสาลยกะชาวบ้านสาลยกะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพวกชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเข้าไปนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้วพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวหมู่บ้านสาละเนี่ยนะก็ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถามเถิดว่าอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกเนี่ยนะหลังจากตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกคือถามสาเหตุนะสาเหตุว่าทำไมหลังจากจบชีวิตลงแล้วเนี่ยนะจึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถามหาต้นเหตุเหมือนกันพระโคดมผู้เจริญก็อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกหลังจากแตกกายตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะคือเป็นคำถามถามที่เหตุนะว่าผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะผลคืออบายทุคติวินิบาตนรกผลคือมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายสาเหตุหลักของการไปสู่ภพภูมิต่างๆนั้นคืออะไรอันนี้เป็นคำถามแบบคารวาสปัญหาเนี่ยนะปกติแล้วการถามเนี่ยมีอยู่สองแบบด้วยกันถามแบบปัญหาของชาวบ้านถามแบบชาวบ้านถามคือคำว่าถามแบบชาวบ้านก็คืออยู่ในวิสัยที่ชาวบ้านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เจริญได้อย่างเต็มที่นั้นจะมีปัญหาแบบชาวบ้านกับปัญหาแบบนักบวชเนี่ยนะปัญหาแบบชาวบ้านก็จะถามในเรื่องกรรมบถเป็นต้นถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ

โดยเจตนาที่อยู่ในส่วนแห่งความเป็นขโมยเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าของผู้อื่นรู้นะว่าเป็นของผู้อื่นจิตก็คิดจะขโมยเนี่ยนะคิดจะเอาด้วยทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการลักการซ่อนการเคลื่อนให้เคลื่อนจากฐานเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาเหล่านี้ก็ทำลายกุศลธรรมที่อยู่ภายในเนี่ยนะเจตนาเอาของผู้อื่นเนี่ยประทุษร้ายตัวในภายในประทุษร้ายอย่างไรประทุษร้ายว่าเท่ากับแช่งให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเท่ากับว่าถ้าตั้งคำถามว่าในโลกนี้คนพอมีฐานะหรือว่ายากจนเนี่ยไหนมากกว่ากันแล้วคนที่น้อมไปเพื่อเว้นจากลักขโมยกับน้อมไปเพื่อจะขโมยอันไหนมากกว่ากันเนี่ยนะก็เรียกว่าอย่าเผลอกันแล้วกันนะท่านกำแพงทั้งหลายใหญ่โตเนี่ยนะประตูบ้านทั้งหลายที่ติดจริงๆไม่ได้ติดแบบโดยมากทีแรกเลยไม่ได้คิดเรื่องโก้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยนะคิดเพื่อป้องกันนะคิดเพื่อป้องกันเพื่อปกปักรักษานานๆเข้าก็เลยประดิษฐานมันให้มันดูดีหน่อยดูงามหน่อยแต่ว่าพื้นฐานจริงๆก็คือป้องกันทั้งหลายเนี่ยนะป้องกันเรียกว่าเป็นการอารักขาอารักขาทรัพย์ทั้งหลายที่ตัวเองได้มาเพราะเจตนาของผู้ที่เป็นขโมยเจตนาที่เป็นโจรคิดช่อคิดชนคิดคดคิดโกงทั้งหลายแหล่เนี่ยเจตนาเหล่านี้เนี่ยที่มีต่อผู้อื่นนั่นแหละเป็นการทำลายกุศลธรรมของผู้นั้นเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่าคนที่ทำชั่วโดยมากก็ไม่มีหิริโอตัปปะอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีกัมมสกตาปัญญารู้ผลแห่งกรรมที่ตัวเองกระทำลงไปว่ามันมีโทษเพียงใดเนี่ยนะทำลายตัวเองเพียงใดก็เท่ากับแช่งให้ตัวเองยากจนต่อไปในอนาคตไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยนะมันก็เห็นแก่สั้นใช่ไหมเห็นแก่สั้นแต่ไม่เห็นแก่ยาวว่างั้นเถอะพอเห็นแก่สั้นสั้นพอไม่เห็นแก่ยาวๆก็เลยสร้างแต่ความทุกข์ร้อนให้แก่ตัวต่อไปในอนาคตอีกอย่างเป็นผู้ชอบประพฤติผิดในของรักของใคร่ทั้งหลายเรียกว่าประพฤติผิดในกามเนี่ยนะละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาหญิงที่บิดารักษาหญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาหญิงที่พี่น้องชายรักษาหญิงที่พี่น้องสาวรักษาหญิงที่ญาติรักษาหรือหญิงที่มีผัวแล้วหญิงที่มีอาทยาโดยรอบเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่หญิงที่เขาคล้องพวงมาลัยให้ที่เรียกว่าหมายมั่นปันแล้วว่าคนเนี้ยจะเป็นภริยาของตนเป็นต้นการที่ไปล่วงละเมิดในหญิงทั้งประมาณ9กลุ่มที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหตุแห่งกามีสุมิจฉาจารอันนี้ก็ทำลายคุณงามความดีทำลายกุศลธรรมที่มีอยู่ในตนอย่างเสียหายมากเลยแหละเนี่ยนะเพราะว่าอกุศลเจตนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อให้ได้สร้างพิษภัยเวรศัตรูให้แก่ตัวเองในปัจจุบันและต่อไปถ้าไปล่วงกับหญิงที่พ่อแม่รักษาพ่อแม่เขาจะชอบเราไหมเราก็ได้เวรขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ประพฤติกามสุมิจฉาจารเป็นต้นจึงเป็นการสร้างศัตรูสร้างภัยเวรทั้งในปัจจุบันและต่อไปอย่างนี้แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายทั้ง3อย่างนี้จัดเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมจัดเป็นความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางกาย3อย่างด้วยกันเนี่ยนะเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความประพฤติที่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ตัวเองในปัจจุบันและต่อไปเป็นการถ้าเป็นนี่ก็ทำลายกุศลทำลายฐานรองรับตัวเองนะทำลายถ้าเป็นเรือก็มีพื้นเรือก็เจาะเนี่ยนะเจาะให้น้ำเข้าเรือในเบื้องล่างอ่ะเจาะให้น้ำมันไหลเข้ามาถ้ามีบ้านก็เรียกว่าแทบจะจุดไฟเผาเลยเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่ตนเจตนาทั้ง3ข้อเหล่านี้เนี่ยจึงนับว่าเป็นประตูแห่งอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปเพราะเจตนาทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็และความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางวาจา4อย่างนี่นะความประพฤติเพื่อทำลายกุศลธรรมทางวาจา4อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จนะยินดีในการพูดไม่จริงนะไม่จริงอ่ะแต่ว่าพูดว่าจริงอย่างเช่นเข้ามาสู่ที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่กลางญาติทั้งหลายกลางพรรคกลางพวกกลางราชตระกูลเมื่อถูกนำมาซักเป็นพยานบอกว่านะมานี่สินายขอให้พูดสิ่งที่คุณรู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้ รู้อยู่ก็กลับพูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเห็นอยู่ก็บอกใคร่ไปพูดว่าไม่เห็นเพราะเห็นแก่ตนก็มุสาวาทบางทีเนี่ยเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตัวก็เลยมุสาวาททั้งที่ไม่จริงบางทีเพราะเหตุแห่งคนอื่นก็เลยมุสาวาทบางทีก็เห็นแก่อมิตรสินจ้างรางวัลเล็กน้อยก็เลยมุสาวาทเป็นต้นก็กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการพูดเท็จที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นหรือก็ในที่สุดก็สร้างความเสียหายให้แก่ตนก่อนทำลายสุจริตธรรมทางวาจาเพราะคนที่รู้อยู่แล้วกล่าวเท็จเนี่ยนะยากที่จะรองรับกุศลธรรมทั้งหลายได้เนี่ยนะยากที่จะรองรับความจริงได้เพราะว่าเขาล่วงเลยธรรมเอกไปคือสัจจะคือความจริงคือไม่พูดความจริงแต่ทีนี้คนที่พูดจริงเนี่ยถามว่าต้องพูดตลอดใช่ไหมไม่จำเป็นเนี่ยนะต้องเป็นกาลันยูบุคคลวาจาสุภาษิตนั้นเขามีองค์เลยนะทีนี้ต่อไปความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางวาจาอย่างอื่นอีกก็คือเป็นคนที่พูดส่อเสียดที่เรียกว่าส่อเสียดตัวนี้ก็คือยุแยเป็นคำพูดยุคำพูดแยคำพูดสร้างความแตกแยกเนี่ยนะพูดแต่คำพูดที่สร้างความแตกแยกฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างนู้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้รู้นะว่าฝั่งนี้มันพูดฝั่งนู้นไม่ดีเท่าไหร่ก็ไปพูดกับคาบข่าวเลยเนี่ยนะเป็นคนคาบข่าวคาบจะฝั่งนี้ไปบอกฝั่งโน้นว่าไอ้ฝั่งนี้เนี่ยทำลายพวกคุณอย่างไรบ้างเขากำลังวางแผนทำสร้างความเสียหายให้แก่พวกคุณอย่างไรหรือบางทีไปฟังจากข้างโน้นแล้วก็มาบอกพวกทางนี้เนี่ยนะเพื่อให้คนพวกโน้นแตกแยกกันคาบไปคาบจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นคาบจากบ้านโน้นไปสู่บ้านนี้มันคนอย่างนี้คนเดียวเนี่ยนะหมู่บ้านแตกแยกทั้งหมู่บ้านก็เรียกว่าถ้าอยู่ในวัดก็วัดเป็นอันวัดแตกแยกทั้งวัดเลยนะครอบครัวไหนถ้ามีคนแบบนี้ก็แตกแยกทั้งครอบครัวบ้านเมืองไหนที่มีคนแบบนี้บ้านเมืองนั้นก็แตกแยกถ้าสองเมืองที่มีแต่คนแบบนี้แล้วประลองสงครามเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างความเสียหายให้แก่คือระคบใครก็สร้างแต่ความเสียหายให้แก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะชื่นชมยินดีความแตกแยกกันนะส่งเสริมคนที่แตกแยกกันอยู่แล้วมันพอใจแก่ผู้ที่แตกแยกกันยินดีกับพวกที่แตกแยกกันชอบคนที่แตกกันเป็นพวกพูดแต่คำพูดให้แตกแยกกันเป็นพวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีการมาจัดลำดับแบ่งชาติชนชั้นวรรณะแบ่งพวกเขาแบ่งพวกเราอันนั้นก็คือสร้างถ้อยคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามขลาดดูแคลนว่าแกอยู่ฝั่งนี้ฉันอยู่ฝั่งโน้นเป็นต้นเนี่ยนะก็คือสร้างความแตกแยกโดยประการทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็ทำลายกุศลธรรมทำลายสุจริตธรรมกรรมเหล่านี้เนี่ยเวลามันให้ผลมีครอบครัวก็แตกแยกกับครอบครัวมีลูกมีหลานก็แตกแยกกับหลานมีพรรคมีพวกก็แตกแยกกับพรรคพวกมีข้าวมีของก็แตกเสียหายหมดนะมีร่างกายก็ยังแตกแยกเลยอย่างนั้นนะพร้อมที่จะแตกแยกพร้อมที่จะปริแยกกันทั้งร่างกายนะเพราะฉะนั้นเพราะเจตนาที่เป็นคำพูดเนี่ยเป็นตัวที่พึงสังวรระวังเพราะคำพูดที่สร้างความแตกแยกเนี่ยนะใจเนี่ยมันแตกก่อนแล้วอันดับแรกใจมันแตกจากอะไรแตกจากกุศลธรรมทั้งหลายแตกจากเมตตาแตกจากกรุณาแตกจากมุทิตาแตกจากสมถะแตกจากวิปัสสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตัวเองเนี่ยสร้างความแตกแยกให้แก่ตัวเองภายในใจเหมือนกับหัวใจแตกสลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าหัวใจร้าวสัก 4-5 เสียงมันเป็นยังไงเนี่ยนะก็รับรองยากที่จะมีชีวิตอยู่ได้ฉันใดคนที่มีคำพูดที่สร้างความร้าวรานแตกแยกทั้งหลายก็เหมือนกันกุศลธรรมทั้งหลายของเขาเนี่ยมันแตกเป็นเสียงๆไปแล้วเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายกุศลสรณะของเขาก็แตกแยกอยู่แล้วเขาแตกจากสรณะแล้วเพราะคำพูดของเขาที่สร้างแต่ความแตกแยกคำนะเขาก็แตกแยกจากสรณะจากศีลจากกุศลธรรมจากคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเยอะแล้วมันจะต้องระวังว่าไอ้คำพูดที่สร้างความแตกแยกเนี่ยนะคำพูดที่สร้างความร้าวรานเนี่ยอย่างบ้านของเราเนี่ยถ้ามีแต่ความร้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรือเนี่ยถ้าเราอาศัยเรือเนี่ยเรือมีแต่รอยรั่วรอยร้าวเนี่ยเรืออันนั้นเนี่ยไปเจอคลื่นแรงๆจะเป็นยังไงบ้านที่มีแต่รอยร้าวทั่วไปหมดอันนั้นถ้าพายุเข้ามาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่าใดที่สร้างความร้าวรานให้กับคนอื่นตัวเองเนี่ยทำลายกุศลธรรมของตัวเนี่ยปนปี้หมดแล้วว่างั้นเถอะก็เรียกว่าคำพูดที่สร้างความร้าวรานแตกแยกนั้นจึงเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกนั่นเอง ทีนี้ความคำพูดที่ทำลายกุศลธรรมเนี่ยนะคำพูดที่สร้างความเสียหายทางวาจาอีกก็คือเป็นคนที่พูดคำหยาบพูดคำหยาบในชนิดไหนครับคำว่าคำหยาบแปลว่าพูดแล้วเฉือนใจอีกผู้ฟังเลยเหมือนกันเถอะคำพูดที่เชือดเฉือนหัวใจของผู้ฟังเลยเป็นคำพูดชนิดที่เรียกว่าค่อนคอดค่อนคอดเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์เลยเคยเห็นไหมสมมติว่าถ้ามีท่อน้ำมันไหลเนี่ยนะมีสายยางมันไหลแล้วก็ไปมัดให้มันคอดเหมือนกับเส้นเลือดมันคอดอ่ะถ้าเส้นเลือดคอดแล้วถามว่ามันจะหล่อเลี้ยงส่งต่อกันได้อย่างไรเป็นคำพูดที่หยาบช้าต่อคนอื่นเรียกว่าเป็นคำด่าด้วยอโกสวัตถุเช่นด่าสัตว์นรกเนี่ยนะเอาไหมล่ะคนด่าอยากเป็นไหมล่ะคำพูดที่เป็นคำด่าคือคนที่พูดเองยังไม่อยากเป็นเลยอ่ะนั่นแหละเราเรียกว่าคำด่าคือพูดแล้วตัวเองถามว่าอยากเป็นอย่างที่ตัวเองพูดไหมไม่อยากเป็นนั่นแหละคำพูดที่พูดโดยที่ตัวเองไม่ต้องการจะเป็นแบบนั้นแหละคำพูดเหล่านั้นแหละเรียกว่าคำด่าเพราะฉะนั้นเป็นคำพูดที่เผ็ดร้อนเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เผ็ดร้อนเรียกว่าเป็นคำพูดเหน็บให้คนอื่นเจ็บใจแล้วก็ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นอันคำพูดคำหยาบปั๊บเนี่ยนะก่อนฟังกับหลังฟังเนี่ยต่างกันยังแบบริ่งกับหุ้นมันตกแบบดิ่งพระสุธาเลยเพราะงั้นเรียกว่ามันตกวูบวาบเลยนะกำลังนั่งปลื้มอยู่ดีๆเนี่ยนะถูกด่าปั๊บเนี่ยใจนู่นแป้วหมดเลยเนี่ยนะอันคำด่านั้นเป็นเหตุให้จิตไม่เป็นสมาธิทำให้จิตไม่ตั้งมั่นจิตใจสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยนะเรียกว่าเป็นจิตที่หวาดผวาเนี่ยนะเป็นจิตที่หวาดผวามันก็คนที่พูดอย่างนี้ก็ทำลายกุศลธรรมที่มีอยู่ในภายในตนเนี่ยนะทำลายเจตนาที่เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญที่มีอยู่ภายในตนนี้ต่อไปความประพฤติที่ไม่เป็นสุจริตธรรมเป็นความประพฤติชนิดทำลายกุศลธรรมเนี่ยนะไม่สม่ำเสมอทางวาจาข้อที่4สุดท้ายก็คือว่าเป็นผู้ที่พูดสำรากเพ้อเจ้อเนี่ยนะผู้สำราก็แล้วว่าเหมือนกับอาเจียนเรี่ยราดทั่วไปหมดนั่นแหละคือพูดที่ไม่พูดไม่ถูกเวลาเนี่ยนะพูดคำพูดที่บางทีก็ไม่จริงชอบพูดทิ้งที่ไร้ประโยชน์ไม่รู้พูดทำไมหมายความว่าพูดอยู่ตั้งนานแล้วจับประเด็นแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยผู้ฟังก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยคนพูดก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเพราะคำพูดทั้งหลายเหล่านั้นพูดไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคือพูดแล้วไม่ได้รักษาสุคติโลกสวรรค์อะไรเลยปั้นคำพูดจึงไม่ใช่สังวรวินัยไม่ใช่ปหานวินัยเป็นคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยศีลไม่ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรไม่ประกอบด้วยญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเป็นคำพูดที่ไม่เป็นตะทางฆ่าปหานวิขำพนาปหานสมุจเฉทปหานเป็นคำพูดที่สร้างความเดือดร้อนมันพลที่พูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะคำพูดเหล่านี้ทำลายกุศลธรรมของตนก็บางทีเนี่ยตอนพูดบางทีก็อาจจะเมามันเมาน้ำลายของตัวเองพูดไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินเชื่อเถอะคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ไปเดี๋ยวก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจบางทีหลายคนก็บอกว่าทำไมเนี่ยเจริญสมาธิจึงเจริญยากแท้ทำไมจิตใจมันช่างฟุ้งซ่านแท้ทำไมลำบากกายลำบากใจแท้ก็ถามว่าบาปเหล่านั้นไปเก็บไว้ไหนนะถ้อยคำที่เคยพูดแล้วพูดคำเหล่านี้กี่คำมาแล้วทั้งชาติเนี่ยนะวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วเราพูดวันละกี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เช้าจนค่ำแล้วนะดึกเดินเที่ยงคืนเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะคุยกับใครก็แล้วแต่ตั้งแต่เช้าคุยมาตลอดเนี่ยนะจนหลับจนตื่นเนี่ยทุกวันเก็บสะลองคำนวณดูว่าเราพูดทั้งหมดกี่คำมาแล้วถ้ามานั่งยิ้มแฉ่งแล้วสบายใจแหมบุญมันก็ไม่มีมั้งบาปมันก็ไม่มีแต่ถ้าฟุ้งซ่านเดือดร้อนเป็นต้นให้รู้เถอะว่านั่นเป็นปกติเนี่ยนะเพราะไม่มีอกุศลที่ให้ผลเป็นสุขหรอกเนี่ยนะไม่มีอกุศลเหล่าใดที่จะสร้างความที่เรียกว่าสร้างประโยชน์ให้แก่ตนจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นมันทำลายประโยชน์ตนทำลายสติสัมปชัญญะทำลายปัญญาทำลายสมาธิทำลายหิริโอตตปะมันทำลายมันเบียดเบียนเนี่ยนะมันตามเข็นตามฆ่าเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งนิ่งปั๊บเนี่ยมันคิดไปเรื่อยเลยเนี่ยนะมันคิดมันฟุ้งซ่านเป็นมันถามว่ามันเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามเจตนาแห่งถ้อยคำที่เราเคยพูดเคยสะสมมาแล้วในอดีตมันเรื่องที่ไรที่เราคิดเนี่ยนะเชื่อเราเคยพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นหมดแล้วเคยพูดเคยฟังเรื่องราวประเภทที่เราฟุ้งซ่านมาหมดแล้วล่ะจริงๆมันเป็นผลผลิตของเราพูดมาเองอย่างเช่นเรานั่งนิ่งคิดถึงเพื่อนก็เราพูดถึงกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยมากนั้นนิ่งๆแล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงโน่นคิดถึงนี่เพราะเราพูดบ่นเพ้อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะพร่ำรำพันถึงสิ่งเหล่านั้นไว้เยอะ ท่านจะเอาไปไหนอ่ะอุปนิสัยปกตูปนิสยปัจจัยไปทิ้งไว้ไหนพันอกุศลก็เป็นปัจจัยต่ออกุศลพันอกุศลศีลเนี่ยจึงนำมาซึ่งเดือดร้อนนะอกุศลเจตนาทั้งหลายนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อไปเดือดร้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้งหลายก็กลุ่มรุมอุทจักกุกุจักก็กลุ่มรุมเมื่ออุทจักกุกุจักกลุ่มรุมทุจริต3ก็กำเริบเสิบสารหนักยิ่งขึ้นหนักขึ้นอวิชชาภวะตัณหาก็ครอบงำท่วมทับเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดคำเพ้อเจ้อเป็นต้นจึงเป็นคำพูดที่สร้างความเสียหายเป็นคำพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนั่นแหละในอนาคตเนี่ยนะพอถ้ามีปัญญาหน่อยทบทวนหน่อยแล้วก็จะรู้เลยว่าคำที่เราพูดเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนกับไปรีบไปผ่อนเราไปถูกหลอกนะเซ็นสัญญาแล้วเราจะหาเงินให้เขาทุกเดือนแล้วก็เซ็นสัญญาชนิดว่าถ้าเดือนไหนฉันไม่หาให้คุณนะฉันขอให้คุณมาแขวนคอฉันตายหรือฉันก็ขอเชือดคอตัวเองตายเป็นต้นซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเรียกว่าไปเซ็นสัญญาเรี่ยราดกลาดเกลื่อนไปหมดคำพูดที่เราเป็นวจีทุจริตทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นคำพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนในปัจจุบันและต่อไปเพราะคำพูดเนี่ยมันทำได้เยอะเนี่ยนะลิ้นในความที่ลิ้นมันไม่มีกระดูกมันก็เลยตวัดพูดได้เยอะเนี่ยวันหนึ่งมันก็พูดได้มากนะทั้งร่างกายเนี่ยพูดแล้วรู้จักเหนื่อยใช่ไหมไอ้คำพูดที่เป็นวจีทุจริตถ้าพูดด้วยความเมามันไม่เหน็ดมันไม่เหนื่อยเมื่อไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วแหมกรรมเหล่านั้นเวลามันให้ผลเนี่ยมันก็ให้ผลไม่เหนื่อยเหมือนกันนะบาปมันให้ผลแบบชนิดเป็นระลอกเนี่ยนะเหมือนแดดเนี่ยเดือนสมมติแดดกลางวันหน้าร้อนเนี่ยแหมแดดเนี่ยไม่รู้มันเอามาจากไหนทำไมมันแรงจังเลยเนี่ยนะมันก็ยิ่งแดดยิ่งร้อนระอุเข้าไปทุกทีฉันใดเนี่ยนะว่าอกุศลกรรมทั้งหลายเวลามันให้ผลมันก็ให้ผลแต่ความเจ็บร้อนเร่าร้อนแล้วก็คนเหล่านี้ก็ชอบทำเหตุใกล้กับของเก่าด้วยเนี่ยนะฉันไปทำบาปทำกรรมอะไรมาทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างเงี้ยที่ไหนได้มันก็ที่จริงแล้วในโลกนี้มันมีแต่เหตุกับผลมีแต่ปัจจัยกับผลของปัจจัยถ้าสาวให้มันดีๆเนี่ยนะผลที่กำลังเป็นอยู่มันก็สมควรแก่เหตุและก็เหตุที่กำลังทำอยู่มันก็สมควรที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตทั้งหลายเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นภพเนี่ยนะจริงๆแล้วปานาติบาตเนี่ยนะปานาติบาตเนี่ยคือเจตนากรรมเนี่ยปานาติบาตนำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอทินนาทานเนี่ยนะก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตกาเมสุมิจฉาจารก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะมุสาวาทก็เนี่ยเป็นเหตุเป็นนำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั้นคำพูดส่อเสียดก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพูดคำหยาบก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตคำพูดเพ้อเจ้อทุกคำโดยมากนำเกิดได้นะนำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะคำหนึ่งคำที่เราพูดหนึ่งทีไม่ได้มันให้ผลนำเกิดร้อยทีเดียวนะบางทีมันให้เกิด500ชาติอย่างเงี้ยนะคำหนึ่งคำที่เราพูดแปลงเนี่ยมันให้ผลซ้ำนำเกิดเป็น500ชาติอย่างเช่นเราปลูกมะม่วงเนี่ยนะเพาะเมล็ดลงไป1เม็ดเนี่ยมันให้ผลลูกเดียวใช่มั้ยไม่มันให้ผลเป็นตันๆอย่างนั้นน่ะมันให้ผลแล้วไม่ใช่ให้ผลปีเดียวให้ผลติดกันเป็น10ปีฉันใดเจตนาที่เราล่วงออกไป1คำเนี่ยนะสิ่งที่เราทำเช่นปาราติบาตทำไป1ทีอทินาทานทำไป1ทีกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาสัมผัสปลาปะนะพุทธวาจาเป็นต้นถ้อยคำเหล่านี้อย่าคิดว่ามันไม่ตามส่งตามกระหน่ำเอาแล้วเอาอีกเวลาบาปมันให้ผลมันให้เป็นเหมือนคลื่นอย่างนั้นมันให้เป็นระลอกแล้วก็มันให้ผลเป็นแบบชนิดที่เรียกว่าหลายๆบางทีเนี่ยหลายๆชาติซ้ำกัน400ชาติ500ชาติเป็นต้นเนี่ยนะมันตอนที่ทำเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นกำลังคิดถึงว่าคนที่ทำอกุศลกรรมเขาไม่สงสารตัวเองในอนาคตใหญ่หรืออย่างไรเนาะว่าถ้าเจตนาเหล่านั้นมันให้ผลแล้วเนี่ยเขาจะทุกข์ปานใดเดือดร้อนปานใดเนี่ยนะงั้นความฟุ้งซ่านความไม่สบายความทุกข์ความยากความลำบากจริงๆก็เกิดจากเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเพราะเจตนาที่ความชั่วทางกายวาจาเหล่านี้ นำมาซึ่งโรคาพยาธินำมาซึ่งอกุศลธรรมนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งร่างกายและก็จิตใจสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองและบุคคลอื่นรอบข้างเป็นต้นมันคนที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะจึงเห็นพิษภัยทุกโทษของเจตนาที่ล่วงความชั่วทางกายและทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันคนที่พยายามกำหนดปัจจัยให้ดีๆเนี่ยกำหนดไว้เถอะคำพูดที่เราพูดหนึ่งคำเนี่ยมันมีปัจจัยสะท้อนต่อไปต่อชีวิตตนและคนอื่นอย่างไรเนี่ยนะคำพูดทุกคำที่เราพูดวันหนึ่งพูดไม่รู้กี่คำเนี่ยนะมันเป็นเหตุนะคำพูดทุกคำเนี่ยเป็นเหตุไม่ใช่ผลคำพูดทั้งหลายเป็นเหตุเป็นกรรมปัจจัยเป็นทั้งอุปนิสยปัจจัยเนี่ยนะเป็นทั้งนานขัตคณิกกรรมปัจจัยที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่เราพูดเราก็จะได้รับวิบากตามสมควรแก่ถ้อยคำนั้นเราพูดคำไหนมากเนี่ยนะกรรมขับคำพูดที่พูดเหล่านั้นเป็นพหูลกรรมเป็นเรียกว่าเป็นอาจินกรรมคำที่เราพูดมากคำนั้นก็เป็นอาจินกรรมถ้ากรรมมันจะนำเกิดพวกอาจินกรรมจะนำเกิดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพูดถึงคนเอ่ยชื่อคนทั่วไปก็เอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อใครมากกว่ากันเพราะฉะนั้นใครเจตนาที่พูดถึงอะไรควรจะนำเกิดเป็นต้นมันก็มาดูว่าอันไหนทำเยอะอันนั้นแหละนั่นแหละคือที่ไปของเราเนี่ยนะตามสมควรแก่เจตนาที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเห็นภัยของอกุศลเจตนาทั้งหลายซึ่งสามารถทำให้มันเป็นกุศลได้เนี่ยนะคำพูดเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราทำมันก็แก้ไขได้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นประโยคะแก้ให้มันดีก็ได้แก้ให้มันไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติไม่เป็นธรรมทั้งหลายก็เลือกที่จะทำปานาติบาตเลือกที่จะทำอทินนาทานเลือกที่จะทำกามสุมิจฉาจารเลือกที่จะมุสาวาทเลือกที่จะปิสุนาวาจายุแยงให้เขาแตกแยกกันเลือกที่จะพูดคำหยาบแล้วก็เลือกที่จะพูดเพ้อเจ้อซึ่งมันมีทางเลือกซึ่งคำพูดเหล่านั้นเนี่ยนะใครได้รับเอ่ยเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่เหตุแหละเนี่ยนะดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมเป็นการประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมเป็นความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางใจมี3อย่าง3อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความเพ่งเล็งเป็นผู้มากด้วยอภิชฌาอภิชฌาก็เรียกว่าเห็นสมบัติของตกคนอื่นแล้วคิดว่าทำฉะไหนหนอสิ่งของของคนอื่นนั้นพึงเป็นของเราชอบเฉยๆนี่ยังไม่ล่วงกรรมบถแต่ชอบปั๊บน้อมมาเป็นของตนปุ๊บเนี่ยเนี่ยล่วงกรรมบถเนี่ยนะให้ผลนำเกิดได้อันนั้นเรียกว่ากรรมบถแตกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะเปิดประตูนรกไขกุญแจเรียบร้อยแล้วแป๊กเลยเนี่ยนะเห็นของของคู่อื่นแล้วน้อมมาเป็นของตนเนี่ยนะทำฉะไหนสิ่งนั้นพึงเป็นของเราด้วยทุจริตกรรมเนี่ยนะไม่ได้คิดแบบด้วยสุจริตธรรมอ่ะนะคือไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยตามเป็นธรรมอ่ะแต่ว่าเห็นคนอื่นปั๊บเนี่ยทำยังไงจะมาเป็นของเราด้วยเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยนะด้วยอภิชฌาทั้งหลายเนี่ยอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งอบายทุคติวินิบาตนรกนี้ต่อไปก็เป็นผู้มีจิตพยาบาทเนี่ยนะมีจิตพยาบาทเป็นผู้มีจิตคิดแต่ประทุษร้ายว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงถูกฆ่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้มีเลยเนี่ยนะเรียกว่ามองเห็นปั๊บก็เหมือนกับว่าเห็นปุ๊บมองเห็นว่าให้มันระเบิดไปเลยเนี่ยนะให้มันระเบิดให้มันดับให้มันหายให้มันสูญให้มันไปหมดเลยเนี่ยคือแช่งอ่ะขอให้เช่นอย่างง่ายๆเลยเนี่ยจิตพยาบาทที่ล่วงกรรมบถเลยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมแล้วส่งเสริมเขายังไงให้รถคันที่ปาดหน้าเรานี่มีแต่ความสุขมีอายุยืนเดินทางโดยไปรอดปลอดภัยสุขเกษมปลอดภัยเธอขอให้ได้ประสบอยู่กับครอบครัวอย่างเย็นสบายใช่ไหมฐานะที่คุณปาดหน้าฉันไปหยกๆเป็นต้นคิดอย่างนี้ไหมนั่นแหละแต่ถ้าคิดตรงกันข้ามอ่ะขอให้เขาเป็นยังไงนั่นแหละคือของเราล่ะจงถูกฆ่าจงเรียกว่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์จงอย่ามีเนี่ยคำพูดเหล่านี้ล่วงกรรมบททั้งนั้นน่ะเป็นคำด่าทั้งหลายแหละคือด่าประเภทที่ชนิดเรียกว่าระเบิดแช่งชักหักกระดูกเนี่ยพวกนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้อบายเลยแหละว่างั้นน่ะทำลายกุศลธรรมของตนอย่างชนิดที่เรียกว่าเสียหายมากเนี่ยนะแล้วก็อันที่3เนี่ยนะความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมภายในใจของตัวอีกก็คือเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อน ตรงข้ามจากความเป็นจริงบอกว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการให้ทานเนี่ยคนโง่บัญญัติคนฉลาดรับอย่างนั้นเนี่ยคนโง่นี่มันคิดแต่จะให้ไม่รู้ตัวเรื่องไงหมดฟรีเปลืองฟรีไอ้คนฉลาดดูสิมันรับเอาไม่เห็นต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่รับอย่างเดียวเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดคือพวกนี้เนี่ยนะคือพวกนี้จะมองอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมองแบบชนิดที่เรียกว่าง่ายๆอ้าวสมมติถ้ารถเรารดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ทำไมไม่ไปใส่ที่เม็ดมันเลยอ่ะมันออกลูกก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเอาถ้ามันยังไม่ออกลูกฉันไม่ใส่ปุ๋ยอ่ะงั้นก็ใส่ให้แต่รากสิไม่มีประโยชน์รากมันดูดซึมไปทำไมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเหตุและก็เป็นผลแต่ว่าคำว่าเหตุผลนั้นอ่ะต้องมีปัญญาจึงจะเข้าใจได้เนี่ยนะเพราะว่าเหตุกับผลเนี่ยบางอย่างก็อยู่ใกล้กันบางอย่างก็อยู่ไกลกันว่ามีปัญญาที่จะเชื่อมข้อมูลได้ติดไหมเนี่ยนะอย่างโทรศัพท์เนี่ยท่อนอันหนึ่งทำไมมันพูดได้ใช่ไหมมันพูดคุยกันได้ภาพอยู่อีกที่หนึ่งแล้วทำไมอีกที่หนึ่งเขามองเห็นได้เป็นต้นก็มีอะไรตั้งหลายเรื่องถามว่าเรารู้ไปทุกเรื่องใช่ไหมฉันใดในเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าไม่มีปัญญาอย่างเพียงพอก็ยากที่จะเข้าใจถ้าไม่ลงรายละเอียดข้อมูลอย่างจริงๆแล้วก็ไม่น้อมมาเก็บสถิติในชีวิตเป็นจริงแล้วก็ยากที่จะเข้าใจเนี่ยนะก็เลยคิดว่าการให้ทานไม่มีผลทีนี้การให้ทานไม่มีผลเราถ้าเราให้ใครแล้วคนนั้นต้องให้ตอบแทนเราคืนใช่ไหมเรียกว่าให้ทานแล้วมีผลมันถ้าเราให้เขาต้องให้เราตอบไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจตนาที่เกิดจากการให้อ่ะมันมีผลแต่พวกนี้คิดว่าเจตนาที่คิดจะให้แล้วน้อมไปเพื่อการให้ไม่มีผลการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญเนี่ยนะเลี้ยงดูแขกเรือทั้งหลายก็ไม่มีผลวิบากของกรรมชั่วกรรมดีก็ไม่มีทำชั่วได้ดีมีที่ไหนเหมือนกันน่ะทำชั่วได้ดีมีถมไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สังคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่มีตายที่เมื่อไหร่ก็ตายแล้วก็เกิดเขาว่าเกิดแล้วก็ตายจบกันเนี่ยนะไม่มีอะไรและชีวิตเหลือแต่ขี้เถ้าเหมือนกันนะมันบุคคลบางคนเหล่านี้ก็นึกว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วก็อยู่แค่ชาติเดียวเนี่ยนะบางทีก็นึกว่าแค่ชาติเดียวเพราะมีนักบริจาคอวัยวะคนหนึ่งเขาคิดว่าเขายังไม่อยากตายไปจากโลกแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายแล้วก็บริจาคอวัยวะให้คนอื่นจะได้ไปใช้เขาจะได้อยู่นานๆเขาว่ากันเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่กับอวัยวะทั้งหลายเหล่านั้นก็มีวิจิตพิสดารพวกนี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามันมีอยู่จริงอะไรหรอกจุติแล้วปฏิสนธิเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นทำบาปกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นจะทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ทำไปเถอะมันเป็นรายรอกเนี่ยนะหญิงแก่ชายแก่แค่นั้นแหละมีอะไรหรอกเหมือนกันก็แล้วก็ปฏิเสธว่านรกเปรตอสุรกายไม่มีปฏิเสธเทวดาเป็นต้นไม่มีเหตุผลเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยนะไม่เคยเห็นแล้วจริงๆแล้วเขาเคยเห็นอะไรบ้างเอาเห็นกี่เรื่องจริงๆในโลกเนี่ยโลกนี่มันมีวิจิตพิสดารเลยเนี่ยนะถ้าเอาแต่ตาของตัวมาว่าถ้าตนเนี่ยเคยเห็นอะไรบ้างเนี่ยนะเห็นมากี่เรื่องเห็นมากี่อย่างแล้วรู้เรื่องสักกี่เรื่องเชียวว่างั้นเพราะฉะนั้นทำไมต้องแหมเอาปัญญาตาถั่วของตัวเนี่ยเป็นตัวที่ไปปฏิเสธว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก็คนจำนวนไม่ใช่น้อยไม่เชื่อนรกเพราะเหตุผลว่าไม่เคยไปบอกถ้าไปแล้วก็ค่อยรู้สึกเองอะไรจะไปนานอะไรแต่คนที่อยู่กับนรกไม่มีเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีก็มาขอให้อายุท่านยืนยาวนานเถอะเนี่ยเพราะถ้าสิ้นอายุไปแล้วจะไปไหนเพราะคนที่คิดแบบนี้จะทำบุญหรือทำบาปโดยมากก็ทำบาปที่จริงอ่ะบางคนที่คิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญเท่าไหร่แล้วทำไว้แต่บาปมันถ้ามันมีจริงอ่ะใครจะไปก็เราเพราะฉะนั้นปฏิเสธซะว่ามันไม่มีไม่จริงไม่มีไม่จริงจริงไม่จริงก็จักรู้ด้วยกรรมของตนเนี่ยนะเดี๋ยวก็จักรู้ด้วยกรรมของตนมันไม่นานหรอกไม่ต้องแช่งเพราะทุกอย่างก็สมควรแก่เหตุผลอยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวสูตรต่อๆไปเราก็จะเรียนแล้วบอกว่าหมายความว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความชั่วทางกายวาจาและใจจะให้ผลเป็นความสุขและก็เป็นความสบายให้ผลเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแล้วก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะปฏิเสธชั้นที่สุดว่าในโลกไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งด้วยความรู้อันยิ่งเองแล้วประกาศโลกนี้และโลกหน้าข้อสุดท้ายปฏิเสธพระพุทธเจ้าจริงหรอพระพุทธเจ้าคนเขียนขึ้นมากุกันขึ้นมาสร้างเรื่องสร้างเหตุการณ์สร้างจินตนาการไม่เป็นจริงหรอกเนี่ยนะพระองค์ไม่มีอยู่จริงหรอก

พราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์แสดงว่าอดีตเรารักษากุศลกรรมบถมาดีนะจึงทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนมีทรัพย์พอใช้ไม่มีศัตรูคู่เวรเนี่ยนะได้ฟังแต่คำสัตย์คำจริงฟังถ้อยคำที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีฟังถ้อยคำที่ไพเราะฟังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เป็นต้นอันนั้นก็แสดงว่าสุจริตกรรมเราทำมาดีแต่ก็อย่างว่านะมืดมาแล้วก็สว่างมาแล้วก็สว่างไปสว่างมาแล้วก็มืดไปก็มีเนี่ยนะบางพวกนี่กุศลอดีตทำกุศลกรรมบถมาดีทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบนี้ก็มาล่วงอกุศลกรรมบถพลาดหน้าก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตตามสมควรแก่ความประพฤติว่างั้นเถอะเหมือนบางพวกมีทุนมาเนี่ยนะทุนคือชีวิตเนี่ยนะเมื่อมีต้นทุนคือชีวิตก็เปรียบเหมือนกับทรัพย์สินบางคนมีมาแล้วก็ผลาญด้วยการพนันสุราปลาปิ้งเป็นต้นหมดเกลี้ยงเป็นต้นก็มีบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเกิดมาผลาญตัวเองเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยถ้าได้ร่างกายได้ชีวิตได้อะไรมาแล้วก็มาประพฤติอยู่ในสุจริตกรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์ก็สุดแท้แต่นะก็กรรมอ่ะนะแล้วแต่กรรมอ่ะแต่ว่ากรรมกับกรรมก็คือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเจตนาคือตัวกรรมไม่ใช่ว่ากรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะกรรมคืออะไรก็คําที่คุณพูดนั่นแหละกรรมทั้งนั้นแหละเนี่ยนะทุกสิ่งที่คุณทํานั่นแหละกรรมทั้งนั้นแหละความคิดทุกความคิดนั่นแหละเป็นกรรมกรรมนี้มันจะดีหรือมันจะชั่วเนี่ยนะถ้าความชั่วก็เป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าความดีเป็นเหตุแห่งสุขติแล้วก็โลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายโลกนําไปไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนี้ปัจจุบันอย่างนี้ตลอดไปได้มั้ยมันก็ไม่ได้ก็มีแต่ไปกับไปกับไปไหนล่ะก็แล้วแต่ถ้าไปด้วยสุจริตนะไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็สุขติโลกสวรรค์ถ้าไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้ก็อภัยทุกติวินิบาตแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทำทั้งดีทำทั้งชั่วก็จับสลากเอาวันสุดท้ายก็แล้วกันนะจับฉลากวัดกันที่ความคิดอันสุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องจับให้มันดีว่าฉลากไหนฉลากดีแล้วก็ฉลากชั่วเนี่ยนะก็ทำมาทั้งดีทั้งชั่วก็จับให้มันถูกบุญกันแล้วกันเนี่ยนะนี่ก็ต้องฝึกซ้อมเอาไว้ให้บ่อยๆเนี่ยนะก็แรงที่ถามว่าจะเลือกคิดถึงลูกหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายเนี่ยนะบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่พูดถึงแต่ลูกไงบ้างนะก็บอกว่าเอ้าคิดถึงก็บอกว่าโอ๊ยก่อนตายคิดถึงอะไรบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าบอกพูดถึงแต่หลานเนี่ยจะไปคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ยังไงฮะนะพูดถึงแต่สีเสียงเปลี่ยนรถทั่วไปไม่ได้คิดถึงพระธรรมต้องบอกว่าจะก่อนตายจะขอคิดถึงพระธรรมขอให้มันจริงเถอะขอมาไม่ว่าหรอกปัญหามันกลัวแต่ไม่จริงอ่ะนะถ้าจริงยังไงก็สุคติโลกสวรรค์ถ้าไม่จริงนี่สิเดือดร้อนแน่เนี่ยนะใครจะไปตามช่วยใครอย่างเก่งก็หยาดน้ำสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมารับเอาหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยนะถ้ามีบุญก็มารับเอาไปถ้าไม่มีบุญก็โตภัยก็โตภัยแล้วกันนี่ยุ่งละนะสงสารตัวเองหน่อยเถอะว่างั้นนะจริงก็ที่จริงเขามานี่ขี้ขลาดนะรักษาเรียนธรรมะทุกวันก็กลัวเนี่ยนะกลัวทุกข์นะบอกโอ้ยที่ผ่านมาก็ทุกข์หนักหนาสาหัสอยู่แล้วบอกพอแล้วบุตรเอ้ยเนี่ยนะเข็ดอยู่เหมือนกันกลัวแล้วใครจะไปก็ไปเต้อเนี่ยนะใครจะไปก็ไปเต้อว่างั้นไม่ไปโตยหรอกในข้อ486เนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติคือมีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติเรียบร้อยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะเขาปรารถนาว่าอนะสุจริตกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้สมความปรารถนาเนี่ยนะอบายเนี่ยนรกเนี่ยไม่มีใครเลือกเอาใช่ไหมฉันขอตกอเวจีจากนั้นตกสันตาปะมหาตาปะเนี่ยนะโรรุวะมหาโรรุวะอเวจีมหาเวจีไม่มีใครเลือกนะเลือกเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายเปรตใน12จำพวกเลือกอันไหนสัตว์เดรัจฉานเลือกเอาเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำไม่มีใครเลือกเนี่ยนะชอบดูปลาแต่ไม่ชอบเป็นปลาชอบเลี้ยงหมาแต่ไม่ได้ชอบเป็นหมาเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ชอบเป็นอย่างนั้นแต่คิดถึงแบบนั้นบ่อยๆจะไปไหนเนี่ยนะนี้ถามว่าเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยนะทำอกุศลเนี่ยคนไม่ชอบเลือกที่จะเอาผลแต่กุศลเนี่ยเลือกเอาผลได้เพราะกุศลธรรมที่ประพฤติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นเหตุให้สมความประสงค์เป็นเหตุให้สมความประสงค์ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าจากตายเพราะกายแตกขอให้เราเป็นพวกเดียวกันกับกษัตริย์มหาศาลก็แปลว่าขอให้เกิดเป็นมีพ่อมีแม่เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเราเองเป็นผู้รับมรดกสืบต่อจากท่านอย่างนั้นน่ะ ข้อที่เขาเนี่ยนะหลังจากตายเพราะกายแตกจะได้เป็นอันเดียวกันกับเหล่ากษัตริย์มหาศาลย่อมเป็นไปได้โดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยปกติประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติเพราะความประพฤติเป็นธรรมเนี่ยปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ก็สำเร็จสมความปรารถนาพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติไม่ละเมิดธรรมทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งตนเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลนี้พึงหวังว่าโอ้หนอเราเนี่ยหลังจากตายเพราะกายแตกพึงเป็นอันเดียวกันกับเหล่าพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลก็คือพวกที่เรียนอย่างสูงมีความรู้มากนะเฉลียวฉลาดแล้วก็รวยด้วยเนี่ยนะเก่งมากรวยมากฉลาดมากเป็นต้นเนี่ยหรือว่าเป็นเศรษฐีพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะช่องทางการทำธุรกิจไม่มีจบมีสิ้นยิ่งแต่ขยายเติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะขอให้สำเร็จสมความปรารถนาอย่างนั้นตั้งความหวังอย่างนี้ก็สมความปรารถนาเพราะประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเพราะประพฤติธรรมเนี่ยนะแต่ไม่ได้บอกต่อไปว่าเออเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วไปทำอะไรต่อคุณก็ถ้าอยากให้สมบัติคุณยั่งยืนคุณก็มาทำความดีต่อสิแต่คุณทำทานชั่วก็แหมก็บุญกับบุญบาปมันก็บาปนะคนละอย่างกันเนี่ยนะพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมโดยปกติประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติหวังว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกขอให้เราเนี่ยเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับเทวดาชั้นจาตุมปรารถนาเป็นพวกของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็สำเร็จไปเกิดปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาร่วมกับเทวดาชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีก็ประสบความสำเร็จเพราะกุศลธรรมเนี่ยนะเป็นตัวจำแนกเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าประพฤติกุศลธรรมเป็นปกติเนี่ยนะในสวรรค์6ชั้นนี่เลือกได้เลยว่าจะอยู่ชั้นไหนจะอยู่นานหรือไม่อยู่ดีหรือไม่ก็บุญอื่นๆประกอบอีกนะว่าทานดีไหมกุศลธรรมอย่างอื่นดีไหมสมถะอย่างอื่นประกอบดีไหมวิปัสสนาอย่างอื่นดีไหมเป็นต้นก็ต้องดูคุณธรรมอย่างอื่นแวดล้อมด้วยนี้ถ้าหากว่าปรารถนาจะเกิดเป็นพรหมโลกก็อาศัยสุจริตธรรมทางกายวาจาและใจเหล่านี้แหละมารักษากุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะมาสมาทานในกุศลกรรมบท10ประการการสมาทานกุศลกรรมบท10ประการปรารถนาว่าขอเราไปเกิดเป็นพรหมปริสัชชาพรหมปโรหิตามหาพรหมาก็สำเร็จสมความปรารถนาเพราะอะไรเพราะรักษากุศลกรรมบท10ประการเป็นบาตรรองรับแล้วก็เจริญสมถะทั้งหลายเจริญพรหมวิหารนะเจริญกสิณสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะให้เกิดในปฐมฌานสำเร็จสมความปรารถนาพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติพึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพึงเป็นเหล่าเทวดาพวกเดียวกันกับเทพชั้นอาภาคือปริตตาภาอัปปมานาภาอภัสราเนี่ยนะขอให้สมความปรารถนาถ้าอาศัยกุศลกรรมบททั้ง10ประการเป็นบาตรฐานเจริญอัพพยาบาทคือเมตตาเนี่ยนะได้สำเร็จทุติยฌานอย่างปกติอย่างกลางแล้วก็อย่างประณีตก็จะทำให้สำเร็จสมความปรารถนาในพรหมโลกชั้นนั้นๆเหล่านั้นได้พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติปรารถนาโอ้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกขอให้เราเป็นเทพชั้นปริตตสุภาอัปปมานสุภาแล้วก็สุภกินหาอันนี้ก็เป็นพรหมของพรหมโลกชั้นตติยฌานหรือปรารถนาเป็นอวิหาพรหมโลกชั้นจตุทฌานหรือปรารถนาพรหมโลกระดับสุทธาวาสคืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาหรือปรารถนาอรูปภพเนี่ยนะถ้าประพฤติสุจริตธรรมแล้วเจริญอรูปฌานปรารถนาจะเกิดในสวรรค์ชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็สำเร็จสมความปรารถนาถามว่าเพราะอะไรเพราะเขามีปกติประพฤติเป็นธรรมเพราะมีปกติประพฤติสม่ำเสมอประพฤติสุจริตธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างที่กล่าวไป พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติเนี่ยมีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติสม่ำเสมอเขาปรารถนาว่าขอกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเหล่านี้เป็นบาตรแห่งการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสุจริต3เหล่านี้เป็นบาตรแห่งการเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเนี่ยนะทำบริบูรณ์ทำโสดาปัตติมรรคให้บริบูรณ์ทำสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคให้บริบูรณ์เมื่ออรหัตตมรรคบริบูรณ์แล้วก็ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นะสิ้นอาสวะสิ้นกามาสวะด้วยสิ้นกามาสวะด้วยอนาคามิมรรคสิ้นภวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมรรคสิ้นทิฏฐาสวะด้วยโสดาปัตติมรรคเนื่องจากแทงตลอดอริยสัจทำกิจ16ในอริยสัจได้สำเร็จแล้วก็ปรินิพพานเพราะว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์มันผู้ที่ประพฤติเป็นสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นทางตรงคือโพธิปักขยธรรมทางตรงคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เขาก็สามารถที่จะตรัสรู้อรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะปรารถนาเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้คืออรหัตตมรรคอรหัตตผลก็สำเร็จสมความปรารถนาโดยแท้เพราะอะไรเพราะเขามีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติสม่ำเสมออย่างนั้นเหมือนกันถ้าทำความชั่วเนี่ยจะมาร้องเรียกเอาอะไรใช่ไหมถ้าทำความชั่วทางกายร้องเรียกเอาสวรรค์นิพพานมาจากไหนพูดชั่วทางวาจาจะร้องเรียกหาสวรรค์นิพพานมาจากไหนใช่ไหมถ้าคิดชั่วด้วยใจล่ะยิ่งไม่ใช่ฐานะตรงกันข้ามถ้าทำความดีด้วยกายถ้าทำความดีด้วยวาจาหรือพูดดีด้วยวาจาถ้าคิดนึกดีด้วยใจแล้วก็เป็นบาตรรองรับทั้งสมถะและวิปัสสนาจะร้องเรียกเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลสวรรค์สมบัติกามาวจรรูปาวจรหรืออรูปาวจรเนี่ยนะกามาวจรก็ตั้งแต่ดาวจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรเนมิตวสวัสดีก็สำเร็จสมความปรารถนาจะเรียกรูปาวจรเนี่ยนะปริชชั้นพรหมกายิกาคือปริสัทชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาหรือว่าอาภาเนี่ยนะก็คือกลุ่มปริตาภาอัปมานาภาอภัสราหรือกลุ่มปริตตสุภาอัปมานสุภาสุภกินหาหรือเวหัพพลาหรือจะปรารถนาแบบรูปพรหมระดับสุทธาวาสภูมิของผู้บริสุทธิ์คืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาหรือปรารถนาอรูปภพคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยที่สุดปรารถนาโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเป็นผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจนะเพราะอย่าลืมว่าทางอันประกอบไปด้วยองค์8จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะมองในรูปแบบก็คือกายวาจาและใจสัมมาวาจาก็คือวาจาสัมมากัมมันตะก็คือกายสัมมาอาชีวะก็คือกายและวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คืออนาพิชาและอภยาบาสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือเจริญกุศลธรรมกุศลกรรมบททั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าในขณะอริยมรรคเนี่ยนะอภยาบาทมีกำลังมากอนาพิชาก็มีกำลังสัมมาทิฏฐิก็มีกำลังสัมมาทิฏฐิอันนั้นแหละเป็นวิมังสาธิปติเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยสุจริตธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละจึงจะเป็นบาตรที่ทำให้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นเหตุให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนั้นก็คงเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่กายวาจาและใจของเราแต่ที่สำคัญแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำอย่างไร บอกให้เราพูดอะไรบอกให้เราคิดอะไรเราตั้งใจที่จะเจริญตามเหล่านั้นไหมอย่างที่เราสวดใช่ไหมว่าจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามสติตามกำลังไม่ใช่แบบปล่อยปละละเลยนะไม่ได้พูดบอกขอเจริญแบบปล่อยปละละเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ตามสติเนี่ยนะสติมันจะสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าขนเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะปฏิบัติตามคำสอนเขาเรียกว่าตามเรี่ยวแรงตามพลังไม่ใช่ออมแรงแม้ไม่ใช่แบบที่อะไรนะที่เจริญกุศลเนี่ยขยักขย่อนทำเป็นคิดมากเนี่ยนะที่อกุศลแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถจะแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรทุ่มเทแล้วก็อะไรไม่ควรทุ่มเทให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบในพระสูตรนี้แล้วพราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านสาละพากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าอภิกันเตอภิกันเตไพเราะจริงๆพระโคดมผู้เจริญเนี่ยนะพระโคดมผู้เจริญไพเราะจริงๆธรรมะเนี่ยนะคืออะไรคือกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทที่เป็นเหตุแห่งมรรคผลนิพพานอย่างที่พระโคดมได้ประกาศแล้วเนี่ยนะหลายแบบประกาศตั้งหลายอย่างเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือเหมือนส่องประทีปในน้ำมันที่มืดด้วยคิดว่าผู้ที่มีตาดีจะมองเห็นรูปนะเหมือนส่องไฟให้คนมีตาเหมือนกันเถอะไม่ใช่ว่าส่องปับฟองไฟให้คนไร้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แสดงธรรมให้คนไม่มีปัญญาฟังแต่แสดงธรรมให้คนมีตาปัญญาเนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะรู้ตามพร้อมที่จะเห็นตามเพราะฉะนั้นพระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเนี่ยนะสรณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระรัตนตรัยแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่จัดแจงประโยชน์กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ทั้งหลายก็เนื่องด้วยพระรัตนตรัยเนี่ยนะก็ขอถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอให้พระองค์โปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดถึงสิ้นชีวิตว่างั้นน่ะนะก็ขออนุโมทนากับชาวบ้านสาละด้วยเนี่ยนะผู้ที่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังประตูแห่งสวรรค์ประตูแห่งพระนิพพานและท่านเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตเวรัญชกสูตรเนี่ยนะเนื้อหาก็คล้ายๆกันเนี่ยนะก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากเนี่ยนะเพราะว่าเนื้อหาก็เหมือนกันแต่ว่าต่างกันกับเกี่ยวกับเรื่องสถานที่และชาวบ้านผู้ฟังแล้วก็สูตรก่อนนั้นเป็นธรรมาธิฐานสูตรนี้กล่าวถึงปุคคลาธิฐานยกบุคคลเป็นหลักเนี่ยนะสูตรที่แล้วกล่าวแต่ธรรมคือสุจริตธรรมทางกายสุจริตธรรมทางวาจาสุจริตธรรมทางใจอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างเดียวตอนนี้มากล่าวถึงบุคคลเวรัญชกสูตรหน้า268ข้อ488ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาพักแรมอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างแล้วพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาก็แปลว่าพวกพ่อค้านั่นเองพวกพ่อค้าที่มาค้าขายมาจากต่างเมืองเนี่ยนะพอมาถึงเมืองสาวัตถีมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีก็ได้ฟังข่าวมาว่าท่านผู้เจริญได้สดับได้ข่าวมาว่าพระสมณะโคดมผู้สักยะบุตรทรงผนวดบวชจากตระกูลสักยะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็กิตติศัพท์อันงามของพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นได้ฟุ้งขจรชื่อเสียงโด่งดังแผ่ขยายไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้พระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกเป็นผู้ปุริสธรรมสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อนุตโรไม่มีผู้ใดจะยิ่งเยี่ยมไปกว่าเนี่ยสาถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า ผู้รู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วก็พระควาผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศบอกโลกนี้รวมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พระผู้เทเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยอยู่ด้วยกรุณาคือพระองค์แสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะการได้พบได้เห็นพระอรหันต์เห็นปานนั้นเป็นการดีแท้เนี่ยนะก็เรียกว่าเห็นก็บุญตาได้ฟังก็บุญหูถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นบุญวาสนาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลต่อไปข้างหน้าครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาเนี่ยนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วบางพวกก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็ชื่นชมยินดีกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งถ้อยคำที่น่าบันเทิงทำให้ระลึกถึงการบางพวกก็เป็นแต่ประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับบางพวกก็ได้แต่ร้องประกาศชื่อตัวและชื่อสกุลในสำนักของพระพุทธเจ้าบางพวกไม่พูดจาว่าอะไรนะต่างนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาต่างนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกและพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่สัตว์บางพวกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็คือถามเหตุแห่งอบายถามเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตอบว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติไม่ถูกต้องเพราะความประพฤติไม่เรียบร้อยเป็นเหตุคืออธรรมจริยาวิสมจริยานั่นแหละสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายเพราะกายแตกพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติถูกต้องประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอทางนะสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกพราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นก็กล่าวว่าคำที่พระโคดมผู้เจริญพูดไว้โดยย่อยังไม่ได้จำแนกเนื้อความอย่างพิสดารนี้พวกข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเนื้อความได้อย่างพิสดารเลยขอความกรุณาให้พระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงคำโดยประการที่พวกข้าพเจ้าจะพึงเข้าใจเนื้อความแห่งถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญพูดไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารด้วยเถิดเนี่ยนะพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยทางกายมี3อย่างบุคคลผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติไม่เรียบร้อยทางวาจามี4อย่างบุคคลผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมและก็ประพฤติไม่เรียบร้อยทางใจมี3อย่างเนี่ยนะเป็นธรรมก็คือประพฤติไม่เป็นธรรมก็คือไม่ถูกต้องด้วยกายวาจาและใจพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางกาย3อย่าง3อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนชอบฆ่าสัตว์เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดมุ่งแต่จะเข็นฆ่าไร้อย่างอายไม่มีความสงสารในหมู่สัตว์ทุกชนิดเป็นคนชอบลักทรัพย์ถือเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นที่เขายังไม่ได้ให้ซึ่งเป็นอาการแห่งขโมยเป็นคนชอบประพฤติผิดในของรักของใครทั้งหลายคือล่วงละเมิดจารีตหญิงที่พ่อแม่เป็นต้นปกครองดูแลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางกาย3อย่างนี้แล พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางวาจาสัตว์สี่อย่างสี่อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จเนี่ยนะผู้มีปกติพูดเท็จพูดคำที่ไม่เป็นจริงนะพูดยังไงก็คือกล่าวเท็จนะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในเรียกว่าไม่พูดความจริงอ่ะนะไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ประชุมในบริษัทท่ามกลางญาติในท่ามกลางพรรคพวกหรือท่ามกลางราชตระกูลก็ตามเมื่อถูกชักนำมาเป็นพยานก็บอกมานี่สินายอ่ะนะขอให้คุณพูดอย่างที่คุณรู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้อยู่ก็กลับพูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นอยู่ก็ไพร่ไปพูดว่าไม่เห็นทั้งนี้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเพราะเห็นแก่คนอื่นบ้างคือญาติเป็นต้นหรือบางทีก็เห็นแก่อมิตรสินจ้างก็เลยกล่าวเท็จพูดไม่จริงทั้งที่รู้อยู่ต่อไปก็บอกเป็นคนพูดส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนพวกนี้หรือฟังจากข้างนี้แล้วก็ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนพวกโน้นเป็นอันว่าทำลายคนที่พร้อมเพรียงกันหรือคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่แล้วก็ทำให้แตกแยกกันไอ้คนที่แตกก็ส่งเสริมให้มันแตกหนักเข้าไปอีกพอใจกับคนที่แตกแยกกันเป็นพรรคเป็นพวกเขายิ่งแตกเป็นป่นได้เท่าไหร่ยิ่งถูกใจเนี่ยนะก็พันยินดีกับพวกที่แตกแยกกันคือมันมีกลุ่มชนที่เรียกว่าแสวงหาประโยชน์จากความแตกแยกกันอย่างเขาเรียกว่าพวกชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยนะมาปกครองบ้านเมืองบางบ้านเมืองนี่ก็มาสร้างความแตกแยกกันเอาไว้แล้วตัวเองก็จากไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนั้นก็แตกกระจายเป็นอย่างเหมือนศรีลังกาทุกวันเนี่ยนะก็เพราะว่าต่างประเทศมาสร้างความแตกแยกเอาไว้ให้แล้วเขาก็จากไปบ้านเมืองก็เลยแตกแยกหรือเหมือนอินเดียเนี่ยนะแตกแยกเป็นสี่กี่เผ่าอ่ะเป็นตั้งหลายประเทศเนี่ยนะแตกแยกเป็นตั้งหลายประเทศเพราะต่างประเทศที่เข้ามาครอบครองอ่ะสร้างความแตกแยกแล้วก็จากไปหรือว่าแม้กระทั่งประเทศพม่าก็เหมือนกันเนี่ยนะที่แตกแยกก็เพราะว่าชาวต่างชาติมาสร้างความแตกแยกเอาไว้ให้ประเทศก็เลยแตกแยกก็อีกตั้งหลายประเทศในระบบเดียวกันเนี่ยนะก็เรียกว่าสร้างความแตกแยกแล้วก็จากไปเพราะพวกนี้แสวงหาผลประโยชน์จากความแตกแยกกันถ้าเขาแตกแยกกันแล้วเราก็หยิบฉวยเอาเนี่ยนะบางทีก็อันต่อไปอกุศลกรรมบทก็เรียกว่าพูดคำหยาบเป็นผู้พูดคำพูดที่ค่อนขอดหยาบช้าต่อคนอื่นเผ็ดร้อนอันนะคนอื่นเรียกว่าพูดให้คนอื่นเหน็บแต่ความเจ็บใจเอาไว้ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนั่นเรียกว่าพูดคำหยาบพูดคำสำรากเพ้อเจ้อพูดไม่ถูกการพูดไม่เป็นความจริงพูดไร้ประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยพูดไม่เป็นหลักฐานพูดไม่เป็นเวลาไม่มีที่อ้างอิงพูดไม่มีจบเนี่ยนะขึ้นต้นอย่างหนึ่งจบอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวไม่มีประโยชน์เลยอย่างนี้แหละเรียกว่าความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอทางวจี4อย่างด้วยกันพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เรียบร้อยทางใจ3อย่าง3อย่างอะไรบ้างนะพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่เป็นธรรมเป็นคนที่มากไปด้วยอภิชฌาเพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นนะเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของคนอื่นว่าทำไฉนเนาะสิ่งของคนอื่นทรัพย์สมบัติของคนอื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายจองเวรนะอาฆาตว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงถูกฆ่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์จงอย่าได้มีเลยเนี่ยนะเรียกว่าแช่งเนี่ยนะก็คือพวกสาปพวกแช่งให้เกิดคนเขาเดือดร้อนเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่มีความเห็นผิดเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่าทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่มีทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งแต่ทำบุญก็ตามบาปก็ตามไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งโอปปาติกะนรกหรือพรหมเป็นต้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเฉยๆหรอกไม่มีเป็นความจริงหรอกอันนี้ก็ลักษณะของมิจฉาทิฐินั่นเอง พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยทางใจ3อย่างนี่แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่เป็นธรรมเนี่ยนะประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาใจดังกล่าวมาแล้วสัตว์บางพวกในโลกนี้ถึงพร้อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะอะไรเพราะระลึกถึงความชั่วเหล่านี้ได้ก่อนตายเนี่ยนะก็เพราะก็เรียกว่าพกอะไรไปเนี่ยนะเหมือนเราเดินทางไกลนะพกอาหารประเภทไหนไปก็กินประเภทนั้นแล้วเนี่ยนะเรียกว่าถ้าไม่มีที่อื่นที่แวะเลยนะพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางกาย3อย่างประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางวาจา4อย่างประพฤติทางประพฤติเป็นธรรมประพฤติเรียบร้อยทางใจ3อย่างด้วยกันเนี่ยนะดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกาย3อย่าง3อย่างอะไรบ้างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางศาสตราวางอาวุธมีความละอายเอื้อเอ็นดูมีใจอนุเคราะห์เอื้อเฟื้ออยู่ด้วยความสงสารในสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นผู้ละเว้นจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เขาไม่ได้ให้โดยเจตนาแห่งความเป็นขโมยด้วยความคดโกงเนี่ยนะละความประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่มีพ่อแม่พี่น้องหญิงชายเป็นต้นปกครองโดยที่สุดแม้แต่หญิงที่ผู้ชายคล้องพวงมาลัยจับจองเอาไว้แล้วเรียกว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกาย3อย่างนี่แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอนะทางจาทางวาจา4อย่างที่บุคคลประพฤติแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็คือพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการกล่าวเท็จเว้นขาดจากการกล่าวเท็จไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชุมอยู่ท่ามกลางบริษัทท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางสมัครพรรคพวกหรือท่ามกลางราชตระกูลก็ตามเมื่อถูกเขานำมาซักเป็นพยานก็บอกว่ามานี่สินายขอให้คุณพูดอย่างที่คุณรู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่มุสาวาทเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรสินจ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ยอมพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ละคำพูดส่อเสียดเว้นขาดจากคำพูดส่อเสียดคือไม่เป็นผู้ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนเหล่านี้ไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกคนทางโน้นทางนี้เพื่อทำลายคนพวกโน้นสรุปเป็นอันว่าเชื่อมคนที่แตกกันแล้วกันให้สนิทส่งเสริมคนที่สมัครสมานสามัคคีจะการพร้อมเพรียงคนที่สามัคคีกันยินดีกับคนที่สามัคคีกันชอบผู้ที่เขาสามัคคีกันพูดแต่วาจาสร้างความสมัครสามสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ปรองดองนะละพูดละการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำที่ไม่มีโทษเป็นคำที่สบายหูน่ารักดื่มดำในใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่คนส่วนมากชอบใจนะต่อไปก็บุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่ละเว้นจากคำสำราญเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำสำราญเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นจริงพูดคำมีประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดถ้อยคำที่มีหลักฐานพูดอย่างมีที่อ้างอิงตามเวลาและก็สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะอย่างนี้แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติที่เป็นธรรมทางกาทางวาจาประพฤติสม่ำเสมอทางวาจา4ประการพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็และความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจ3อย่าง3อย่างอะไรบ้างก็คือพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้มากด้วยอภิชฌาคือไม่เพ่งเล็งนะไม่ใช่เป็นผู้เพ่งเล็งในสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของคนอื่นๆคือไม่มีความคิดเลยว่าโอ้หนอขอสิ่งของคนอื่นมาเป็นของเราไม่คิดอย่างนี้เลยของผู้ใดก็ขอให้เป็นของผู้นั้นไปเถอะเนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นผู้มีจิตพยาบาทไม่ใช่เป็นผู้มีจิตคิดแต่จะแก้แค้นเพราะฉะนั้นมีแต่ใจคิดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยรักษาตนให้เป็นสุขตลอดไปอยู่เถิดเนี่ยนะก็เจริญแต่เมตตามีแต่คิดภาวนาให้ผู้อื่นประสบแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นความเห็นที่ไม่วิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนว่ารู้อยู่ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการต้อนรับเชื้อเชิญมีผลการบูชามีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็มีพ่อแม่มีบุญคุณเนี่ยนะทำดีทำชั่วกับพ่อแม่อย่างไรก็จะได้รับผลตอบสนองเช่นนั้นสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่จริงสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วก็ประกาศบอกสอนโลกพร้อมทั้งเทวโลกสอนให้รู้จักโลกนี้และโลกหน้าดังที่กล่าวมาอย่างนี้แหละพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดว่าเป็นความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอทางใจ3ประการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะเหตุแห่งความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติถูกต้องด้วยกายด้วยวาจาใจอย่างนี้แหละสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติความดีด้วยกายผู้ที่ประพฤติความดีด้วยวาจาผู้ที่คิดถึงความดีด้วยใจประพฤติดีด้วยใจเนี่ยนะประพฤติแต่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพราะฉะนั้นก็ต้องสุจริตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเกิดจากการสมาทานเนี่ยนะมันก็ต้องหมั่นสมาทานกรรมบทเอาไว้บ่อยๆสมาทานเนืองๆสมาทานเป็นนิดเนี่ยนะให้ต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปนะเช่นข้าพเจ้าขอสมาทานกุศลกรรมบทเว้นจากการฆ่าขอสมาทานกุศลกรรมบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นเนี่ยนะก็สมาทานทุกข้อประพฤติให้มันต่อเนื่องให้ภัยบุญบริบูรณ์ผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมประพฤติอย่างถูกต้องด้วยกายวาจาใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปรารถนาเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลเพราะเขาประพฤติเป็นธรรมอย่างนี้ก็สมก็เป็นเหตุให้สมความปรารถนาเนี่ยนะก็คือบางคนเนี่ยเกิดมาคิดมาแม้ตัวเองช่างอาภัพแท้ไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ไม่มีทรัพย์สินเลยก็ตั้งความปรารถนาขอให้มีอำนาจมีความรู้มีทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าประพฤติเป็นธรรมประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็เป็นเหตุให้สมความปรารถนาพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมด้วยกายวาจาใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปรารถนาว่าหลังจากตายเพราะกายแตกขอให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปารณิมมิตาวสวัตติความปรารถนาของผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายวาจาใจก็ประสบความสำเร็จหรือว่าผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายวาจาใจปรารถนาขอไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะปรมปริสัทชาปุโรหิตามหาพรหมมาหรือไปเกิดเป็นพรหมชั้นปริตตาภาอัปมานาภาอภัสราปริตตสุภาอัปมานสุภาสุภกินหาเวหัพลาหรือโดยที่สุดจะปรารถนาเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสเนี่ยนะอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาตลอดจนถึงปรารถนาอารูปประพบคืออะไรอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะเพราะฉะนั้นในสุคติมนุษย์สุคติเทวดาสุคติพรหมโลกสุทธาวาสตลอดจนถึงอรูปประพรหมผู้ที่ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการเจริญสมถะเจริญกุศลธรรมให้เพียบพร้อมก็ทำให้สำเร็จสมความปรารถนาหรือสุดท้ายเนี่ยนะถ้าผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดำรงมั่นในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเนี่ยนะเจริญโพธิปักขยธรรมที่ย่อลงมาคือสมถะและวิปัสสนาให้งอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ปรารถนาว่าขอเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะพวกอาสวะทั้ง4สิ้นไปเพราะโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคของตัวเองเนี่ยนะที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนะก็ปรารถนาก็ประสบความสำเร็จขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานสุจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาและ ด้วยใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้จบลงพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไพเราะเหลือเกินพระโคดมผู้เจริญไพเราะจริงๆพระโคดมผู้เจริญประกาศธรรมะหลายแบบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยคนมีตาดีจะเห็นรูปเนี่ยนะก็แสดงแล้วเห็นแล้วว่าช่องทางของการปฏิบัติต่อไปก็คือตั้งใจที่จะปฏิบัติสุจริตด้วยกายมีความตั้งใจที่จะประพฤติสุจริตด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงขอพระโคดมโปรดทรงจำพวกข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิตเนี่ยนะเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะพระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเพราะสุจริตทำทางกายวาจาใจนั่นแหละคือศีลสมถะและก็วิปัสสนาเนี่ยนะก็อย่าลืมบางคนเนี่ยไปคิดวิจิตพิสดารว่าเอออภิญญามรรคผลมันอยู่ที่อื่นมั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้นั้นก็อยู่ที่กายวาจาและใจขอให้กายวาจาใจของเราเนี่ยนะเป็นไปกับสุจริตธรรมเป็นกายวาจาใจที่ประกอบด้วยกุศลธรรมกายวาจาใจเราใดที่ประกอบด้วยกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนนะกายวาจาใจเหล่านั้นจะนำไปสู่ความพ้นจากวัฏทุกข์สังสารทุกข์พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพ้นจากชาติชราและมรณะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสุจริตด้วยกายวาจาและใจดำเนินเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยท่วนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้